cu dreptate celor ce au fost lângă mine aproape, acolo întotdeauna, apărându-și glia, țara mea e doar una. Dus am fost departe, tot mi-a fost de voi. Nicăieri în lume nu e ca la noi, nicăieri în lume nu e mândra mea. Aproape sau departe, nu, nu o pot uita. Radule, stai, nu mai bea. Tine nu e bine, nu există mândre mai frumoase ca la noi. Dacă prinzi române, vino, vino înapoi. Tu ți-ai fost departe, horă n-ai avut, doar ți-a fost de stat, doar de petrecut. Nu există mândre mai frumoase ca la noi. Dacă prinzi române, vino înapoi. Radu, mă, mi se încrunta pușca, vânt o slobodea. Cărare prin ei făcea și de scăpa. Mami, Radule, cărare prin ei făcea și de pote răscăpa. Radu, mami, Radule. Mami, Radule.